tej głównej, czyli w Rigoletto, że w pewnym momencie widzimy go pod tym względem całkowicie takiego no, uczuciowo nagiego, tak bym to powiedział, bo nie fizycznie. Więc dla nas, czy to jak Quasimodo, czy właśnie to, że jest to postać w jakikolwiek sposób naznaczona piętnem, to dla nas nie w sposób fizyczny, a psychiczny. Mm-hmm. No to bardzo ciekawe, bo kiedy tak przyglądamy się tym pierwowzorom, tym postaciom, tym bohaterom Wiktora Hugo, to nie traktujemy ich, piętnując ich właśnie, nie wiem, postępowania, tylko raczej litujemy się nad nimi, czy współczujemy im, bo litość to nie jest najlepsze uczucie. Współczujemy, bo to jednak napiętnowane przez los postaci, biedaków, którzy jakoś próbują się bronić przed złem tego świata, sami pewnie nie będąc świętymi, ale mimo wszystko to jest taka odpowiedź trochę na zły świat. Znaczy ja myślę, że to jest właśnie ta rzecz bardzo przewrotna. Zresztą w samym utworze, w całej operze Rigoletto tej przewrotności nie brakuje też pozostałym postaciom. Bo przecież wszyscy w jakiś sposób spotkaliśmy się gdzieś na swojej drodze z arią La Donna Mobile, śpiewaną zawsze w sposób radosny, taki pocieszający. Raczej kpiący z kobiety, że jest taka zmienna. Ja bym to odebrała. No właśnie, no i właśnie o to chodzi, tak, że jesteśmy, tak, tutaj jak najbardziej właśnie o to chodzi. To jest ta przewrotność verdiowska, że tak, bo w treści to jest przerzucanie winy przez księcia na kobiety, że przecież ja jestem winny, co ja mogę, przecież to kobiety są zmienne te wokół mnie, ja tylko staram się temu sprostać. Także te przewrotności są, znaczy jak gdyby cała opera jest temu utkana, znaczy właściwie można było powiedzieć, że jest ukazany taki świat pełen hipokryzji i tak właściwie nieustające zadawanie pytania o moralność w takim świecie. A to, czy się litujemy, no właśnie... Czy współczujemy? Znaczy, czy współczujemy? Tak. Biedakowi. Ja myślę... znaczy właśnie... ten biedak mi w tym trochę nie pasuje, bo właściwie od samego prowadzenia, od samego początku mamy do czynienia z człowiekiem, który podburza resztę, stara się manipulować całym też otoczeniem, po czym sam w te sidła wpada. Ponieważ finałem opery jest śmierć córki Rigoletto, która właściwie ginie za pieniądze Rigoletto, tak? Oczywiście to jest cały splot różnych wypadków, przypadków, ale... No nie ją chciał zamordować. Miał być kto inny zamordowany. No nie ją chciał. Nie. Znaczy tak, to jest splot nieszczęśliwych wypadków, albo można powiedzieć fatum czy klątwa, tak? Ale to wszystko mi się sprowadza do takiego naszego ludowego przysłowia: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. I tutaj właśnie także ja nie przesadzałbym jak gdyby w mojej ocenie z tym, że mamy do czynienia z biedakiem. Raczej mamy z osobą, która za z własne nieszczęścia wini świat i stara się, oczywiście stara się w tym świecie odnaleźć, tak, ale myśli, że jest na tyle sprytna, że może manipulować otoczeniem, że może igrać z czyichś emocji. No i później jest tak, jak jest. No, no to jest dyrektora, czyli pana reżysera i jego partnera, reżysera, interpretacja, no bo jeżeli pozbawiają panowie tej ułomności fizycznej, tego, no tego bólu swoistego, tej brzydoty, no bo on jakby w zamierzeniu nie był piękną postacią. Mówimy o zewnętrznym, no mówimy o wyglądzie po prostu, więc jeżeli pozbawiają tego atrybutu, no to rzeczywiście zmieniają bardzo perspektywę. Inaczej mówiąc, czy jest pokraczny wasz Rigoletto na scenie, ten grany przez, no pewnie głównego śpiewaka? Główną rolę. Tak, tutaj w rolę Rigoletto wciela się wyjątkowa postać, czyli Leszek Skra, oraz będziemy mogli również zobaczyć debiutującego w tej roli, znaczy w sensie to nie jest jego debiut, ale w tej roli debiutującego, Adama Zarembę. Rigoletto i Leszka Skrli, który właśnie wczoraj obchodził urodziny, więc jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ale czy Leszek Skrla, czy Adam Zaremba, to jest trochę pod innym kątem prowadzone Rigoletto. Zachęcam do zobaczenia obu spektakli. Tak. Natomiast czy jest pokraczny? Ja myślę, że ta rysa wytworzona przez stosunek do świata jest widoczna u jednego i drugiego. Mhm. Tutaj nie chcąc uprawiać jakiegoś ageizmu, ale Rigoletto Leszka jest to jest taki bardzo ojcowski Rigoletto. Mhm. Widać, że przeszedł już szmat drogi życia. A Rigoletto Adama jest to jest taki ojciec w średnim wieku. No tak, to różni ojcowie, fakt. Z psychologicznego punktu widzenia. Są też w zupełnie innej dynamice. To znaczy Rigoletto Leszka jest tym Rigoletto, który już właściwie wszystko wie i właściwie może wpaść w te swoje sidła tego, że on tak wszystko wie. A Rigoletto Adama jest tym, który tak właściwie jemu się właśnie wydaje, że już wie. Znaczy, ja nie wiem, to jest taka dosyć subtelna dla mnie różnica, ale mająca bardzo taką silną tożsamość sceniczną. Nie? Naprawdę zachęcam do zobaczenia jednego i drugiego. Oczywiście. To jest duża, duża sprawa, czy duże przeżycie. Mhm. Więc to jest tak. Natomiast czy naprawdę musimy mieć ten symbol tego garba, takiego fizycznego, żebyśmy mogli zobaczyć jakąś dla mnie akurat silnie wewnętrzną skazę, o tym musi... Skazę, tak. Znaczy, że jak gdyby nie, trochę nawet myślę, że dziś nie potrzebujemy fizyczności do tego, że że można to wydobyć, a mało tego, zwrócić poprzez to uwagę po prostu na to, jak te nasze skazy wewnętrzne czasami powodują cały konflikt ze światem. No, między innymi właśnie obwiniając otoczenia. My tutaj akcje, bo tak, bo realizujemy to w takim największym jakby skrócie, takiej kalce, którą się często przykłada też do oper, czy to jest klasycznie, czy współcześnie. W sensie inscenizacyjnym realizujemy to w sposób współczesny. Natomiast wczytujemy się bardzo i wsłuchujemy się w każdą nutę i w każde słowo i gramy bez żadnych zmian w tej interpretacji na przykład muzycznej. Nie? Znaczy tutaj nie ma zabiegów adaptacyjnych, nie ma zabiegów adaptacyjnych również też i w tekście. Mhm. No to tak, bo o muzykę to zapytamy oczywiście pana dyrygenta. Za moment już z nim się będziemy łączyć, natomiast w tekście czyli jesteś ty i twój, przepraszam, pan dyrektor i pan Tomasz Podsiadły, są panowie wierni słowu Pijawego, nie wiem, czy się odmienia nazwisko autora libretta, tego, który z kolei posiłkował się literaturą, czyli piórem, czyli tym, co napisał Victor Hugo. No, domyślałam się więc, że jednak panowie dosyć daleko od Wiktora i go zlokalizowali Rigoletta. I jednak myślę, że musimy państwu powiedzieć, że to nie będzie klasyczny dwór księcia. Nie, jesteśmy na polu kempingowym, jesteśmy w trakcie podróży, jesteśmy w momencie, kiedy tworzymy jakąś kolejną mikrospołeczność, w której następują jak gdyby odrodzenie tych wszystkich mechanizmów, bo dlaczego mówić o tym, że w szerokim świecie albo że w dawnym świecie? Dzisiaj też myślę, że jest dobry czas na to, żeby pokazać albo zadać sobie pytania o moralne postępowanie, albo czym jest to moralne postępowanie w świecie przesiąkniętym no właśnie obłudą, w świecie przesiąkniętym hipokryzją. No, mimo wszystko nie przekonał mnie pan dyrektor do tego, że wszystko jedno, czy na dworze, czy w kamperze, czy na polu kempingowym. Znaczy ja, panie redaktor, no znaczy... No panie dyrektorze, tak. Romualdzie. Postaram się przekonać na scenie, natomiast symbolem naszych czasów dla mnie, i to chciałem też pokazać, jest ten współczesny dwór Dżymały, gdzie jeździmy, przemieszczamy się to za pracą, to za lepszym jutrem, czy jedziemy na wakacje. Nie widzę powodów, dla których mamy mówić o pałacach. Bo co jest dzisiaj pałacem? Albo czy pałacem, dworem nie może być każda przestrzeń, którą tworzymy, gdzie jest zawsze jakiś książę, gdzie pojawia się zawsze jakiś błazen. To trochę jest tak. I myślę, że nie ma żadnej przeszkody dla tej historii, że nie jesteśmy w koronach i trykotach. No trykoty niekoniecznie. Przekonamy się rzeczywiście, jak podziała tam ta zmiana, jak to nazwać, nie perspektywy, bo perspektywę panowie podobno zachowują, są jakby wierni oryginałowi. Natomiast ta zmiana, no właśnie, kostiumu, otoczenia, środowiska. Miejsca i czasu. No dobrze, to może teraz spróbujmy jednak połączyć się z panem dyrygentem. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór. I udało nam się oderwać od pulpitu, maestro. Kilka miesięcy temu mieliśmy już przyjemność spotkać się z panem. Na wszelki wypadek, jeżeli pan pozwoli, przypomnijmy, że kieruje pan muzycznie Operą Bałtycką od początku tego roku. Tak jest, od stycznia tego roku. Jest pan, przepraszam, tu powtórzę taki slogan, już najmłodszym dyrektorem muzycznym w Polsce, pełniącym wszak wiele innych ról, nie wiem czy równolegle, ale na pewno wcześniej. Bardzo przepraszamy, że wypominamy panu wiek. Proszę tego nie traktować jako ageism, ale jest po prostu powód do dumy. No i już. No, ten problem, że tak powiem, minie. Tak, łączę też obowiązki pomiędzy Gdańskiem, gdzie jestem dyrektorem muzycznym, jeszcze jestem dyrektorem artystycznym w Filharmonii Śląskiej w Katowicach i jeszcze wykładam w Akademii Muzycznej w Poznaniu. I tutaj też dodaje się takie niewinne zdanie. No, jeden z najmłodszych pracowników dydaktycznych tejże uczelni, a może wszelkich. My traktujemy to jako rzeczywiście fantastyczną okoliczność, ale żeby jeszcze trochę o wieku, to gdzieś przeczytałam, że jako trzylatek pan dyrygował. Nie, nie, jako trzylatek to zacząłem swoją tylko edukację muzyczną, że tak powiem. Jak miałem 3,5, mnie rodzice oddali do szkoły muzycznej. Natomiast przygoda z batutą też się zaczęła wcześniej, bo nieprzerwanie stoję za pulpitem, pracuję z zespołem od 13 roku życia, więc... 10 lat później. Też dobrze. No ale też studia, te, które kończył pan w Polsce, rozpoczął wcześniej niż absolwenci naszych liceów, czyli jako 17-latek. Przepraszam, za moment zakończymy temat wieku. Tak, tak się złożyło, bo wcześniejszą edukację, drugi stopień kończyłem w Ukrainie, skąd pochodzę. Tam po prostu wcześniej piszemy matury. Ta edukacja początkowa trwa też o rok krócej, więc my mamy nie 12, tylko 11-letni cykl, więc tak się złożyło, że w wieku 17 lat miałem okazję dać już na studia wyższe. W każdym razie wybrał pan Polskę. To właśnie już będzie w tym roku 10 lat. 10, tak, tak, w 2013 przyjechałem po raz pierwszy do Polski. Lubimy jubileusze, więc gratulujemy. No i teraz już przechodzimy do tego, co nas najbardziej dzisiaj interesuje. Przypomnijmy jeszcze, że zanim został pan dyrektorem muzycznym Opery Bałtyckiej, rozpoczął pan współpracę z nią. Tak, miała to miejsce w 2018 roku. Miałem szczęście poprowadzić premierę, produkcję Poławiaczy Pereł Georges'a Bizet. A Aida i Król Roger? Tak, oczywiście. Później był Król Roger, no i teraz Rigoletto. Ponieważ już dosyć dużo rozmawialiśmy z panem dyrektorem Romualdem Wiczą-Pokojskim, to państwo mniej więcej orientują się, o co chodzi w tym akurat przedstawieniu tej wersji. Wiemy również, że miejsce akcji no, jest zgoła różne od dworu króla Franciszka I, więc przed panem było dosyć trudne zadanie, tak to sobie wyobrażam, że z jednej strony nowoczesny anturaż, niedworski zupełnie, a z drugiej strony muzyka jednak XIX-wieczna. Nie wiem, czy wolno takie pytanie zadać, ale czy nie ma takiego niebezpieczeństwa, że nastąpi rodzaj dysonansu między tym, co widzimy, a tym, co słyszymy? No cóż, na tym właśnie polega geniusz muzyki Verdiego, że przede wszystkim to, że przenosimy miejsca, nie pozbawia nas sensu. Nie zmieniamy zależności, interakcji między postaciami. Nie zmieniamy, mi się wydaje, głównego przesyłu tej opery. Natomiast muzyka jest na tyle językiem uniwersalnym, że nasza percepcja, moim zdaniem, jest w stanie zaakceptować, nawet bez zastanowienia się, przeniesienie akcji gdzie indziej. Więc oczywiście jakby muzycznie jest to dopasowywanie, ale tylko względem czasów, w których żyjemy, bo tradycja wykonawcza się zmieniła, gramy wszystko troszkę szybciej, troszkę żywiej. Poczucie czasu jest po prostu inne niż w XIX wieku. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy to było trudne zadanie, czy nie. Nie. My robimy wszystko, co nam partytura dyktuje. Mam nadzieję, spełniam wszystkie założenia kompozytorskie, więc jest to tylko i wyłącznie przyjemność. A z kolei to, czego życzy sobie nie kompozytor, reżyser? No tu akurat mamy szczęście współpracować z Romualdem Wiczą-Pokojskim, którego to nie jest już oczywiście pierwszy operowy tytuł. Już on się po prostu na tym najlepiej zna i jakiekolwiek za dalekie ustawienie na przykład artystów na scenie, czy chóru, czy jakiekolwiek przeszkody, które mogą utrudnić porozumienie się z dyrygentem, czy przebicie się wolumenowo-wokalnie, natychmiast zostają dogadane, dopasowane i jest to przede wszystkim opera. To proste pytanie, ale myślę, że niekiedy tego typu pytania otwierają nas bardziej na drugą osobę. Budują panowie na zasadzie, nie wiem, zaufania wzajemnego, czy też właśnie takiego poczucia, że jest to jakaś przygoda i poszalejmy? No oczywiście, bez zaufania nie byłoby takiego szału, co nas wychodzi, więc i tak, oczywiście współpraca z Romkiem jest niezwykle przyjemna, ponieważ tak, ufamy temu, co robimy sobie nawzajem. I z tego właśnie wychodzi to, że możemy gdzieś poszaleć troszkę bardziej i żaden z nas nie będzie się czuł, że tak powiem, uciśniony. Robimy to razem, robimy to po prostu razem. Aż pięknie. To teraz już będzie PS. Słyszałam, kiedy poprzednio rozmawiałam z dyrektorem, że poleciał pan do Szwecji. Po co? Tak, miałem okazję parę tygodni temu wystąpić na zamknięciu festiwalu w Sztokholmie. Było to historyczne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy w dziejach ukraińska orkiestra, grałem z Narodową Orkiestrą Filharmoniczną Lwowską. Mogliśmy po raz pierwszy zagrać w Królewskim Koncerthausie, koncert Huset w Sztokholmie. Dla szacownego grona i do przedstawicieli królewskiej rodziny, Europarlamentu, polityków rządu Szwecji na znak wsparcia i na znak solidarności z Ukrainą. Przedstawiliśmy oczywiście też wyjątkowy repertuar, czysto ukraiński, różne z utworów Skoryka, Latoszyńskiego i Łysenki. Więc po raz pierwszy w ogóle miało to miejsce i nie ukrywam, że to wydarzenie się zakończyło sukcesem. Proszę Państwa, to miejsce jest niezwykle istotne, ponieważ właśnie w Filharmonii Sztokholmskiej laureaci Nagrody Nobla odbierają swój dyplom, czek i kłaniają się królowi, akademii, no i reszcie świata. To jest to właśnie miejsce gali Nobla. Tak więc, panie Jarosławie, to rzeczywiście jest spore wyróżnienie wystąpić tam właśnie. Myślę, że fajnie. To jeszcze PSPS, bo nie wiem, kiedy nam będzie dane ponownie rozmawiać. Lubi pan Wagnera? Czy mam traktować to pytanie tak Osobiście? W naszych czasach nie da się nie darzyć wielkim szacunkiem tego kompozytora ze względu fachu dokonań, co Wagner zrobił dla całej historii sztuki, przede wszystkim historii teatru. Więc zetknięcie się z każdym tytułem wagnerowskim stawia przed realizatorem pewne bardzo wysokie oczekiwania, ale jednak traktuje to gdzieś tam jako kolejną górę do zdobycia. Ale był pan już w Operze Leśnej i wie pan, do czego, przepraszam, piję, zmierzam? No oczywiście, że tak, ale myślę, że o tym wydarzeniu to pan dyrektor Romuald Liczepokojski już opowiadał i jeszcze opowie. Jeszcze opowie, bo czeka cały czas na dyrektora Tomasza Koniecznego, także nie wszystko jeszcze wiemy, natomiast bardzo się cieszymy i myślę, że takie wspólne bycie w Operze Leśnej na początku lata w lipcu to będzie wielka, wielka przyjemność, a za tę przyjemność, która prawdopodobnie czeka nas już jutro, bo jest piątek, a premiera w sobotę. Po prostu cieszmy się życiem, czekając na wszystko to, co piękne i dobre. A no, pan oczywiście wie, co mam również na myśli. Nie bądźmy zbyt dosłowni. Wiadomo, trzymamy za pana ojczyznę pierwszą. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aha, my też dziękujemy. To pan Jarosław Szemet, maestro Jarosław Szemet. Ech, te genialne dzieci, panie dyrektorze, prawda? 3,5-latek w szkole muzycznej. No nie jest źle. Czy raczej nie było źle? Romualdo. No nie, znaczy jak gdyby kwestia talentu cały czas jest w pełnej krasie i dla mnie to jest i wielka radość, ale też i wielkie wyróżnienie, ale też i muszę powiedzieć to, co chyba najbardziej się potrzebuje w trakcie realizacji działań artystycznych, realizacji sztuki, czyli niebywałe wsparcie też i w takim nowym spojrzeniu, tak? Bo im dalej idziemy, tym trochę oddalamy się od, czasami nawet też i zapominamy, po co właściwie poszliśmy w drogę. A przez taki kontakt jak z Jarosławem Szemetem, no, po raz kolejny można poczuć, że warto robić to, co się robi. Panowie należą do różnych pokoleń, mają odmienne doświadczenia, kształtowały panów bardzo różne jednak tradycje. Przypominamy, on ze wschodniej Ukrainy, pan dyrektor z Pojezierza Brodnickiego. No, inne światy, kompletnie różne światy. No i rzeczywiście to, co dzieje się pomiędzy panami, jest no, elektryzujące. Tak, no, czyli myślę, że to, co wynika z tego kontaktu, można zobaczyć właśnie podczas spektakli, które realizujemy. Nawiązuję tutaj do Króla Rogera, ale i właśnie też do Rigoletto, którego premierę mamy 3 czerwca. Czyli jutro, jeżeli dzisiaj jest drugi. Oczywiście porozumiewają się panowie za pomocą języka polskiego. Mówię o tym, bo Jarosław Szemet mówi znacznie lepiej po polsku niż wielu Polaków. Zauważył to dyrektor. Świetnie akcentuje. Ma znakomitą dykcję. Dobiera doskonale słowa. No chwalę go, bo no nie tylko dlatego, że jest nieziemsko przystojny, tylko rzeczywiście mamy skarb. Tak, mamy skarb. Mamy skarb. No tak. Skarb jest skarbem. Dobrze. To już kończymy ten hymny pochwalne na cześć Jarosława Szemeta. Proszę sobie zajrzeć na stronę, przepraszam na słowo sobie, ale proszę spojrzeć na stronę Opery Bałtyckiej. Tam są fotki takie reklamujące obu panów dyrektorów i to, jak oni wyglądają, a wyglądają bardzo ładnie, co już wspomniałam częściowo. No rzeczywiście też klimat, jaki wytwarzają obaj, obcując ze sobą, on daje nam poczucie też bezpieczeństwa, jakiegoś takiego właśnie takiego komfortu, że jest fajnie, że jest miło, że tak, dobrze. Jeszcze dołączyli do nas panowie Zbyszek i pan Paweł. Panowie Zbyszek i Paweł, tak. To ja teraz zaproponuję jeszcze taką króciutką pioseneczkę, za którą już się będziemy żegnać z dyrektorem Romualdem Wiczą-Pokojskim po to, żeby wkroczyć do kolejnej, czyli trzeciej części wydania, też gdańskiej, ale to uprzedzałam. Pioseneczka. Dyrektor pewnie nie odgadnie, dlaczego w kontekście jego obecności na antenie tę oto prezentujemy. No, ale troszkę lubimy pokomplikować. Zapraszamy na niedużą was zabawę, co mieć będzie diametralnie inny styl. I jeżeli nie zabawi ona nawet, to spędzicie jakoś zawsze parę chwil. Tym, co jest, ty się syć, zawsze gorzej może być. Tym, co jest, ty się syć, zawsze gorzej może być. Zapraszamy, no bo nam się tak wydaje, że choć ludzie do rozrywki dużej lgną, to na pewno bywa sporo takich zajęć, co nudniejsze od zabawy naszej są. Tym, co jest, ty się syć, zawsze gorzej może być. Tym, co jest, ty się syć, zawsze gorzej może być. Tym, co jest, ty się syć, zawsze gorzej może być. Tym, co jest ty się syć, zawsze gorzej może być. Czy dyrektor domyśla się, kto śpiewał? Nie. Piotr Kosecki. O. I to jeszcze z płyty. No nie. O ile dobrze pamiętam, piosenki na depresję, czy coś takiego. Ależ to jest tak piękny utwór, że można go słuchać w pętli. Zresztą ja myślę, że niedługo trzeba będzie założyć fan klub Piotra Koseckiego. Więc tak. Ale to może wyjaśnijmy, oczywiście, dlaczego dyrektor odgadł, skąd ma aż tak wielką wiedzę na temat Piotra Kosewskiego. Piotra Kosewskiego, to jest tak, średniego, właśnie jeszcze wciąż młody aktor, który przybył do Gdańska z takiego niedużego teatru z Sopotu, który ma swoją siedzibę zresztą w budynku Teatru Atelier. Piotr Kosewski, tutaj śpiewający oczywiście piosenki, znaczy zaśpiewał jedną piosenkę, ale z płyty, którą dyrektor wymienił, piosenki starszych panów Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Wybrałam ten repertuar Piotra, ponieważ 31 maja minęła 110. rocznica urodzin Jerzego Wasowskiego. No, przerwałam, ma dyrektor jeszcze, ojej, prawie 5 minut na wykład. Znaczy wykład może, jeżeli jesteśmy terytorialnie, to jeszcze Piotr nie tylko z Sopotu przybył, ale wcześniej, przybywając do Sopotu, przybywał z Olsztyna. I to jest, myślę, również moment, żeby powiedzieć dobry wieczór Warmii i Mazurom, z którymi przecież również łączą nas różne miłe chwile i tak wspomnienia. Jest. Oczywiście. No ale skąd wziął się teraz z kolei w Operze Bałtyckiej Piotr Kosewski? To za sprawą Jerzego Snakowskiego i spektaklu, bo ja rozumiem, że wcześniej też była rozmowa o wodewilu, o tak, różnych takich formach, właśnie, które dzisiaj najchętniej można by było określić terminem awant wodewilowych albo awant operetkowych, tak, bo tak też jawi się operetka w reżyserii Jerzego Snakowskiego, Księżniczka Czardasza, której premiera była w maju w Operze Bałtyckiej. Mm-hmm. Tak, to jest poprzednia premiera tego sezonu, a Piotr Kosewski, że wrócimy do tej postaci, zagrał niesamowicie rolę pani generał, czyli no, księżnej, która ma... Znaczy tutaj muszę powiedzieć tak, ja chyba założę lożę fanów aktu trzeciego. Oczywiście każdy akt operetki Księżniczka Czardasza w reżyserii Jerzego Snakowskiego jest wart obejrzenia, o czym świadczą również recenzje. To nie jest tylko samolubna wypowiedź dyrektora, ale mamy na to już dowody w postaci recenzji. Natomiast myślę, że tutaj niedługo musiałbym szukać zwolenników, tych, którzy by chcieli zapisać się do klubu aktu trzeciego Księżniczki Czardasza ze względu właśnie na Piotra i jego przepiękny występ, kiedy już zdziera swoją maskę tej księżnej z rodowodem na rzecz dziewczyny z rewii. I to jest no, taki moment, który myślę, że przejdzie do historii nie tylko opery bałtyckiej, ale też i wykonań operetek w Polsce. Rewii, no, artystki z varieté, prawda? No, ale to może sobie... Tak, może to całe streszczenie przeczytać. Gra w każdym razie postać kobiecą i gra fenomenalnie, fantastycznie, śpiewa zupełnie innym głosem. głosem niż piosenki na przykład starszych panów. I to jest o tyle też ciekawe w tej kreacji, w tej postaci, że właśnie nie może się z nikim podzielić. I tak jak na przykład pozostałe postaci mają główne, mają swoich, jak to się mówi, zmienników, tak Piotr Kosewski gra on sam jeden tę oto generałową. Fantastycznie zresztą ubraną. No, to trzeba zobaczyć, ale no, chcieliśmy mu podziękować, bo był takim skromnym właśnie chłopczykiem z tej Warmii i Mazur, gdzieś tam sobie dłubiącym w tym teatrzyku niedużym w Sopocie i nagle się okazuje, że no, wyrasta gwiazda. Zresztą ja go nie poznałam. Tak. Nie poznałam go, tak. Znaczy nie zorientowałam się, że to on, a nie przeczytałam oczywiście obsady, bo nie zdążyłam. I dopiero po... Potem, kiedy prezentował dyrektor, czy już spóźniłam się, tak, prezentował wszystkich twórców Księżniczki Czardasza. Oż to jest Piotr Kosewski. Musimy zakończyć. Do zobaczenia, panie dyrektorze, w takim razie jutro w Operze Bałtyckiej. No i cóż. Bardzo zapraszam. Widzimy się. Tak jest. Ahoj. Proszę trzymać kciuki. No pewnie, już. Nawet tak, od tego momentu. Ahoj, przygoda. Romuald Wicza-Pokojski, dyrektor Opery Bałtyckiej, reżyser Rigoletta był naszym gościem i wskakujemy w trzecią część wydania. Trójka pod Księżycem. Pozostajemy w Gdańsku. Mamy już połączenie z panią Jadwigą Harzyńską, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. 25-lecie Łaźni to wystarczający pretekst, by przypomnieć jej szczególną historię, nie mówiąc już o tym, że i pani dyrektor zapracowała na jubileusz. A, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. No to gratulujemy najpierw. Dziękuję bardzo. Gratulacje nie tylko dla mnie, ale też dla zespołu. Bez nich nic nie byłoby. Oczywiście. Interesuje nas dzisiaj historia nade wszystko, skoro 25 lat. Tak, no ale przed tymi 25 laty coś działo się przez prawie 100 lat. Co zatem wydarzyło się pomiędzy czasem, gdy łaźnie, uwaga, w liczbie mnogiej, pełniły funkcje użytkowe w mieście, no a rokiem powstania Centrum Sztuki Współczesnej, czyli rokiem 1998. Najgłębsza historia, a zarazem coś bardzo, bardzo ciekawego. Obydwie łaźnie pełniły podobne funkcje, czyli w dzielnicach tych, co jest nieoczywiste, nie było łazienek i mieszkańcy przychodzili się kąpać. Dla osób, które nie znają, to są wysokie budynki z czerwonej cegły, bardzo charakterystyczne. Na jednym piętrze były sale kąpielowe dla kobiet, w innej części budynku były dla mężczyzn, a jeszcze w innej części dla dzieci i na najwyższym piętrze także była sala gimnastyczna. I jest to w obydwu budynkach podobnie zorganizowane, ponieważ w sąsiedztwie są szkoły. No właśnie, bo wspomniała pani dyrektor o tym, że dwie łaźnie, co najmniej dwie łaźnie były przed wojną w Gdańsku. Były trzy przed wojną, czwartej nie zdążono wybudować. W trzeciej jest obecnie liceum w Gdańsku, a w tych dwóch zagościła łaźnia, czyli Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Powstało coś bardzo atrakcyjnego dla zainteresowanych szeroko pojętą sztuką, oczywiście współczesną. No, wróćmy do tych dwóch łaźni, bo one stanowią siedziby dwóch oddziałów, czyli jest łaźnia 1, no i ta łaźnia 2 również bardzo ciekawie, jeżeli nie ciekawiej położona. Dodajmy tylko, że te łaźnie użytkowe, te przyszkolne czy miejskie, były budowane na początku XX wieku, a traciły tę swoją użytkową funkcję, przynajmniej ta łaźnia w Nowym Porcie, oj, wygadałam się gdzie, dopiero w latach 70., tak więc dosyć długo one funkcjonowały, co nasuwa podejrzenie, że nie najlepiej na przykład Nowy Port był skanalizowany, czy jak to określić. Miejsca 2 i dwie łaźnie. Miejsca 2. To zacznijmy może od jedynki, czyli od tego miejsca, gdzie się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o sztukę. Jest położona w dzielnicy Dolne Miasto. Dla osób, które nie znają Gdańska, to jest troszeczkę z boku od Starówki, ale nie tak daleko. Jest to 10-minutowy spacer, jeżeli odejdziemy od Zielonej Bramy. i Dolne Miasto, nieduża dzielnica, jest otoczona dookoła tak zwanymi fortami ponapoleońskimi, czyli bardzo pięknym, zielonym terenem. Łaźnia 1 została powołana do życia dzięki aktywności dość dużej grupy artystów, którzy przeciwstawiali się tradycyjnej formie, w jakiej funkcjonowała gdańska ASP. I zorganizowali w 1997 roku wystawę, która przyczyniła się do tego, że miasto zdecydowało się powołać instytucję kultury w tej dzielnicy. To jest jedna z pierwszych, z niewielu w Polsce instytucji, które po przemianach w 1998 roku powstały od początku. Nie były przekształceniem z jakiejś innej instytucji, tylko po prostu na tak zwanym surowym korzeniu powstało to. I tak jak pani redaktor wspomniała, ja tu też dość długo już pracuję. Rozpoczęłam pracę w 2003 roku i ponieważ jedną z ważnych funkcji centrum było stworzenie nowego wizerunku dzielnicy, weszliśmy też w przestrzeń publiczną i tak wokół łaźni pojawiły się dzieła sztuki, obiekty, które na trwałe wpisały się w przestrzeń publiczną. Na przykład jest ciężarówka, która pełni od 2008 roku funkcję miejsca, gdzie odbywają się zajęcia artystyczne. Ale też w czasie pandemii zamieniła się w galerię w przestrzeni publicznej i jeżeli ktoś by szedł właśnie od wspomnianej przeze mnie Zielonej Bramy, to pod mostem na ulicy Podwale Przedmiejskiej stoi niebieska ciężarówka, której otwieraliśmy drzwi i w prostokątnym oknie można było podziwiać dzieła sztuki młodych twórców. I to bardzo zostało docenione też przez wielu ludzi ze świata sztuki i kultury jako bardzo ciekawe rozwiązanie w tych trudnych czasach pandemicznych. Ale to są takie detale. Natomiast oprócz sztuki w przestrzeni publicznej też pokazujemy sztukę ze świata. Mamy taką linię, którą prowadzimy od 2009 roku. Nazywamy to Cities on the Edge i pokazujemy sztukę, którą można określić tak najkrócej, wychodzącą poza europocentryczne widzenie. Chcemy pokazać ludziom, jak artyści, jak świat w ich oczach wygląda w tych krajach pozaeuropejskich. Tu też mieliśmy bardzo wiele fajnych rzeczy. Na przykład mieliśmy jedni z pierwszych, chyba pierwszą wystawę, gdzie oficjalnie nazwaliśmy, że jest to sztuka palestyńska. Pokazujemy też twórców z Ameryki Południowej. Mamy jeszcze jeden wątek, który nas wyróżnia w Polsce, Arts and Science, żeby pokazać artystom technologie czy różne nowoczesne rozwiązania, które świat współczesny wnosi w nasze życie i poprzez sztukę artyści często pokazują już jakieś pomysły, czy jakieś badania, czy efekty tych badań, czy ich wyobrażenie, w jakim kierunku to może poprowadzić, żeby ludzie mogli się oswajać z pewnymi rzeczami, albo być też ostrzeżonymi, że na przykład pewne rzeczy idą w takim kierunku, gdzie trzeba podjąć jakieś działania, by się przeciwstawić. Przepraszam, bo z ogromnym sentymentem wspominam wystawę, czy cały projekt w ramach Art and Science, w którym rolę główną grały roboty. A dzisiaj jak patrzymy na te roboty, to są jakieś takie średniowieczne zamki przy tak zwanej sztucznej inteligencji. No po prostu nie mają już szans. Tak, teraz już wszystko się rozkrywa w wirtualnym świecie. Słyszymy, że wystarczy uruchomić chatbota, który nam wszystko zaprojektuje, napisze, no, w ogóle wyręczy nas we wszystkim. Niemniej staramy się nie patrzeć na ten pęd, którym ta technologia nas niesie. W tym roku na 25-lecie znów pokazujemy wystawę z tego nurtu i będzie otwarta 21 lipca. Przypomnijmy, bo na pewno Państwo mają teraz jeszcze sporo spraw do załatwienia. Ale oczywiście wcześniej pokazujemy na zewnątrz pracę Mariusza Warasa, który nazwał ten cykl Furioza. Aha. Na nos muzeów powiesił jedną pracę w Nowym Porcie, nawiązał do sportowego charakteru dzielnicy, tam dużo kibiców mieszka, a przy budynku Łaźni 2 na froncie też taki kształt, który nawiązuje do struktury architektonicznej, wykorzystuje takie rysunki, które architektura budynku zawiera w sobie i to bardzo piękna forma nad frontonem drzwi ma zawisnąć. wkrótce, bo od połowie czerwca. Przypominamy, że pani dyrektor na naszą prośbę opowiada w skrócie historię CSW Łaźnia. Zatrzymałyśmy się przy ulicy Jaskółczej na Dolnym, rewitalizowanym wciąż, jak się domyślam, mieście. Tak, w tej materii coś się cały czas dzieje. Kolejne uliczki odzyskują ładny wygląd. To samo się dzieje z budynkami. I z, także z tkanką społeczną, obyczajami, ponieważ parę lat temu, jeszcze zanim Łaźnia powstała, to raczej nie zapuszczaliśmy się na tereny Dolnego Miasta, pozostawiając je mieszkańcom tegoż, ale w podobnej w sumie sytuacji była o wiele, myślę, ciekawsza, w każdym razie większa i chyba, no jednak mająca ciekawszą historię, dzielnica zwana Nowym Portem Łaźnia 2. Tak krok po kroku zbliżyłyśmy się do roku 2012, czyli do tego, co wydarzyło się zaraz, jeżeli 12, to 11 już lat temu, prawie niemożliwe. 11 lat temu w grudniu w końcu udało nam się zakończyć prace remontowe w Nowym Porcie i tam powstała kolejna łaźnia, która, jeżeli patrzymy na zewnętrze, bardzo jest podobna do tego budynku. Różni się tylko małymi detalami architektonicznymi, ale pierwsze wrażenie jest, jakby były to te same budynki. Ona znajduje się w takim otoczeniu zielonym, bo jest obok ta szkoła. Przepraszam, znów przerwę, bo my tak kochamy tę łaźnię 2, że nieraz nam się wręcz wydaje, że szkoła jest przy łaźni. Tymczasem sytuacja była odwrotna. Przy szkole powstała łaźnia, no ale to było, jak mówię, na początku XX wieku. Tak, rzeczywiście powstała przy szkole, ale spełniła funkcję nie tylko jako wsparcie higieniczne, że powiem, dla szkoły, ale również dla dzielnicy, bo to sytuacja podobna była tam jak na Dolnym Mieście, że mieszkańcy po prostu przychodzili na cotygodniowe kąpiele tam. No raz w tygodniu trzeba było się wykąpać. Przecież prawie nad morzem ten Gdańsk, więc pewnie w pozostałe dni były kąpiele w słonej wodzie. Niewykluczone. Przepraszam, wracamy. Nowy Port to też jest dzielnica, która długo pełniła funkcje portowe. Później, kiedy już statki były coraz większe, port się okazał za mały, woda za płytka. Te funkcje portowe, kiedy już zanikły, spowodowało to, że dzielnica też przestała tętnić życiem. W pewnym momencie stała się takim troszeczkę zapomnianym miejscem. Zresztą to pokazuje też, jak pracowaliśmy nad budową tej łaźni, przebudową i adaptowaniem jej na nasze potrzeby. Zachowanie ludzi, którzy traktowali dzielnicę, mówili o niej jak o oddzielnym miasteczku. Dla nich lokalny oznaczał Nowego Portu, a nie z Gdańska. Gdańsk dla nich był zupełnie oddzielnym miastem. Myślę, że przez te ponad dekadę też tam się sporo zmieniło, ponieważ w Łaźni 2 zorganizowaliśmy małe kino dyskusyjne. Znalazła tam też miejsce biblioteka miejska i tym sposobem mieszkańcy dostali kulturalne usługi, na których im bardzo zależało, ponieważ przed remontem biblioteka mieściła się w dawnym Morskim Domu Kultury, który został sprzedany. Biblioteka straciła siedzibę, ponieważ budynek zaczął podupadać i nim my wybudowaliśmy naszą łaźnię, był moment, że ludzie musieli nawet po książki jeździć dość daleko. A tak jak do łaźni jedynki można dojść w 10 minut od Długiego Targu, czyli tej najbardziej turystycznej części Gdańska, tak do Nowego Portu, żeby się dostać, trzeba jechać co najmniej 20 minut tramwajem. I tam udało nam się zorganizować też program rezydencyjny. Głównym założeniem było, że zapraszani artyści proponują projekty, które włączają lokalną społeczność. I tym sposobem powstało sporo bardzo ciekawych działań, gdzie lokalni mieszkańcy bawili się wspólnie z artystami, dzielili się swoimi przemyśleniami. Też artyści dyskutowali na temat estetyki miejsca, bo powstała na przykład taka praca, gdzie artystka dyskutowała w ramach rezydencji na temat tych kolorów, które zalały Polskę, kiedy postanowiono malować wszystkie bloki na różne pastelowe kolory. Tak. I ona włączyła ludzi w dyskusję na ten temat i wspólnie z mieszkańcami dobrali kolory do budyneczków, które pełniły rolę garaży czy jakichś magazynów, które stały przy bloku. I tym sposobem artystka pokierowała mieszkańcami, żeby pomalowali w jakiś spójny sposób te swoje pomieszczenia, które stały w bezpośrednim sąsiedztwie bloku. Drugiego, najdłuższego zresztą bloku w Gdańsku, bo najdłuższy jest na Przymorzu. Będziemy zbliżać się już do finału opowieści. Tak, bardzo proszę. To myślę, że jeszcze takie ważne rzeczy to jest, że właśnie pokazaliśmy chociażby tych artystów, którzy rozpoznawalni są bardzo na świecie, jak Gilbert i George, duet brytyjski, który zasłynął projektem bycia żywymi rzeźbami. Artyści pomalowali się na złoto i w ten sposób zafunkcjonowali jako żywa rzeźba, gdzie z takimi performansami często występowali jako młodzi twórcy, a teraz robią wielkoformatowe prace, w których wykorzystują fotografie i one są zawsze bardzo aktualne, bardzo trafnie komentują współczesny czas. Też był Damien Hirst, jeżeli chodzi o Brytyjczyków, ale też mieliśmy na przykład Wiktorię Wesnę, która jest amerykańską artystką i wykładowczynią i ona jest z kolei artystką, która pracuje na polu Arts and Science, zajmuje się właśnie zagadnieniami z zakresu biologii, co w sztuce nazywa się bioartem, czyli dotyka różnych wątków wpływania człowieka na środowisko. Na przykład w Gdańsku gościła wystawa, która opowiadała o tym, jak bardzo wody oceaniczne są zanieczyszczane dźwiękiem. O, co za ciekawostka. Tak, to jest coś, o czym niewiele się mówi, bo dość łatwo opowiadać o plastiku, natomiast dźwięk jest to rzecz, o której mało się mówi, ponieważ to są dźwięki, które na przykład statki wytwarzają, śruby, które tam je napędzają, czy silniki, czy sondy, które sygnały radiowe przekazują pod wodą jakieś. I to są dźwięki, które zabijają tam małe organizmy i w ten sposób pustoszą ocean z życia. No tak, ale taka foka też się może przestraszyć, jak usłyszy. Nie wiem, czy ona ma wyczulony zmysł słuchu, ale chyba tak. Foki podobno świetnie słyszą, tak. No foki generalnie posługują się dość wysokimi dźwiękami, więc tak. To podejrzewam, że wyczulone to na dźwięki. Na pewno to ma wpływ na nie. I jeżeli więcej, jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam oczywiście na naszą stronę, gdzie jest cała historia opisana w archiwach, całe archiwum na stronie dostępne. Można się dowiedzieć, czym się zajmowaliśmy przez te 20 kilka lat. A w tym roku zapraszamy na te mniejsze eventy w przestrzeni publicznej, gdzie Mariusz Waras ma zaprezentować swoją pracę. W Nowym Porcie, o którym mówiliśmy, jest wystawa Wojtka Rodkiego i to też jest praca z serii Art and Science i mówi o płynach. Artysta tam dotyka zarówno płynów, które dla nas są oczywiste, że woda, ale też płynów, które są w ludzkim ciele. I o tym jest ta wystawa, co jest w Gdańsku. Bardzo zapraszam. Jeszcze jest możliwość obejrzenia tej wystawy. Kontrowersyjne. Mam nadzieję, że nie ma tam żywych obiektów. Nie, nie ma. To są wszystko jest zrobione w formie fotografii, filmów lub takich obiektów płaskorzeźb. Dobrze, uspokoiła mnie pani. Tak, nie, to można dyskutować co do treści, ale artysta dość dużo wątków w tej wystawie poruszył. Doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, to tak jak już wspomniałam, chciałabym wszystkich zaprosić na wystawę, którą otworzymy właśnie 21 lipca, gdzie pokażemy chińskich artystów pochodzenia chińskiego, bo mieszkają w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Nazywa się Cybernetyka, transgeneracyjna sztuka cybernetyczna. Tak, jest to wystawa, w której będzie dużo obiektów, które zaliczamy do sztuki cybernetycznej i kinetycznej, czyli będzie dużo fajnych rzeczy do oglądania, które będą ruszać się, będą reagować na różne zadania, które widz spróbuje sprowokować taką pracę. Roboty wracają więc poniekąd. No, może bardziej różne rozwiązania wynikające z mechaniki i z fizyki nie są to roboty, tylko takie obiekty, które badają różne działania fizyki i światła. No oczywiście, ponieważ światło zawsze i ruch zawsze daje efektowny widok, więc myślę, że to będzie bardzo atrakcyjna wystawa. Wystawa potrwa do końca listopada, więc jest trochę czasu, żeby wybrać się do Gdańska, wakacje idą, dobra pora. I to jest świetna puenta, pani dyrektor. Musimy kończyć, bo noc się nasza kończy. Teraz wcześniej się robi jasno, więc uważajmy. Dziękuję bardzo. I w takim razie o następnych rzeczach, między innymi o projekcji Krzysztofa Wodiczki jesienią, to mogę opowiedzieć następnym razem. Fantastycznie. Może spotkamy się na miejscu, bo to była taka dobra tradycja tych 20 lat pani dyrektorowania, że grymaśną dziennikarkę zapraszała wraz z jej programem i no i powstawały bardzo, możemy powiedzieć, kontrowersyjne dzieła, bo audycje w środku nocy nadawane na przykład właśnie z Nowego Portu, co może no właśnie było takim dowodem swoistej rozwiązłości koncepcyjnej, bo równie dobrze można było zamknąć się w studiu. No ale myślę, że to też ma sens taka... Mi się to bardzo podobało, te wiele osób, z sobą wielu się podobało, bo to było bardzo żywe i bardzo interesujące. No, w razie działało na naszą wyobraźnię, co dawało też szansę słuchaczom, państwu, którzy nas słuchali, że i oni zostaną jakoś zarażeni, zainfekowani, czy indukowali naszym szaleństwem wyobraźni. Kto lubi takie przygody, o których opowiadała pani dyrektor, ma szansę świętować wraz z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku jej 25-lecie. Odwiedzającym Gdańsk ja szczególnie polecam, jeżeli tak można powiedzieć, wyprawę w głąb Nowego Portu, oczywiście do Łaźni 2 przy strajku dokerów, ale też do całej dzielnicy, do samego Wisłoujścia. Przewodnicy na pewno opowiedzą, co wydarzyło się w Nowym Porcie, zanim powstało Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w 2012 roku. A ta historia rzeczywiście jest bardzo ciekawa, no przynajmniej początków XX wieku dotyczy czy sięga, ale na pewno i głębiej można wejść. I tyle. Pani dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia od 20 już lat, artystka, malarka Jadwiga Harzyńska była naszym nocnym gościem. Życzymy pięknego lata, bo ono się lada moment zaczyna. Dziękujemy. Dzisiaj był bardzo piękny dzień. Miejmy nadzieję, że następne też takie będą. Ale ja na to wszystko życzę państwu i sobie pięknego czerwca. Kocham ten miesiąc z różnych powodów. Bardzo proszę, żeby był piękny. Za chwilę dobranoc Michała Grabkowskiego, czyli Grabka. No a my dziękujemy wraz ze mną Grażyna Oczkowska i Dariusz Pieruk. Noc, tak jak już powiedziałam, wciąż coraz krótsza. W Warszawie słońce dzisiaj wzejdzie o 4:19. Naprawdę nie warto spać. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.